Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści ze wschodniej Ukrainy odrzucają ultimatum władz w Kijowie. Mówią, że nie mają zamiaru się poddawać. Rafał Grupiński zapowiada w Trójce dokładne zbadanie sprawy nadużyć przy przebudowie Stadionu Śląskiego. Nic tutaj nie może być ukrywane. Wszystko musi być wyjaśnione do końca. W tym serwisie także wyniki przedświątecznej kontroli jaj. Ale najpierw Gorłówka na wschodzie Ukrainy to kolejne miasto, w którym prorosyjscy separatyści zaatakowali komisariat milicji. Milicjanci zabarykadowali się w budynku. Na komisariat napiera około 100 zwolenników Rosji. Wcześniej prorosyjscy separatyści odrzucili ultimatum postawione przez władze w Kijowie. Zapowiedzieli, że nie złożą broni i nie opuszczą okupowanych budynków. Jesteśmy w patriotycznym nastroju, pozostajemy na swoich stanowiskach. Ludzie nie tylko nie odchodzą, ale przychodzi ich coraz więcej. Nikt nie ma zamiaru się poddawać, powiedział Aleksiej Czmu Łęko, przedstawiający się jako członek Rady Koordynacyjnej Obwodu Ługańskiego. W Ługańsku separatyści kontrolują siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Według mediów siły prorosyjskie nie zamierzają się także poddawać w Słowiańsku na północy obwodu donieckiego, gdzie w niedzielę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła akcję antyterrorystyczną. Groźby Kijowa i zapowiedzi użycia wojska nie robią na nich wrażenia, a minister spraw zagranicznych Rosji ostrzega, że użycie siły przeciw demonstrantom na wschodzie Ukrainy doprowadzi do poważnego kryzysu. Na specjalnej konferencji prasowej Siergiej Ławrow podkreślił, że państwa zachodnie przedstawiają fałszywy obraz sytuacji w tym kraju i działań rosyjskich wobec sąsiada. Od samego początku prosimy naszych partnerów o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Co myślą o decyzji użycia siły, również sił wojskowych, w celu stłumienia tych wydarzeń? Nie słychać o żadnej reakcji w tej sprawie. Słyszymy tylko apele wobec Rosji, by przestała się mieszać w sprawę obcego państwa, tak jakby sami Ukraińcy nie byli w stanie protestować. Siergiej Ławrow określił stanowisko państw zachodnich jako szkalowanie Rosji. Oświadczył, że to nie Rosja, lecz właśnie Ukraina używa siły wobec własnych obywateli. Co najmniej 35 osób zginęło w eksplozji na dworcu autobusowym na przedmieściach stolicy Nigerii Abudży, informują świadkowie. Wiele osób zostało rannych. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu, ale podejrzenia padają na islamistów z organizacji Boko Haram. Wczoraj ta sama organizacja została oskarżona o serię ataków na wioski w północno-wschodniej Nigerii, w których śmierć poniosło co najmniej 60 osób. Islamiści z Boko Haram dążą do ustanowienia w północnych regionach Nigerii muzułmańskiego państwa wyznaniowego. Chcą wprowadzenia szariatu. Wielka niegospodarność i zagrożenie katastrofą na Stadionie Śląskim. NIK zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, głównie związanych z PO, informuje Rzeczpospolita. Według gazety stadion modernizowany z myślą o Euro 2012 do dziś nie jest gotowy, choć wydano ponad 600 milionów złotych, czyli dwa razy więcej niż planowano. Rzecznik delegatury NIK-u w Katowicach dodaje, że to efekt złych decyzji zarządu województwa śląskiego i Urzędu Marszałkowskiego. Do dziś żaden z polityków nie odpowiedział za skandal, ale jest szansa, że sprawa zostanie dokładnie zbadana. Zapowiadał to w Trójce szef klubu PO Rafał Grupiński. Nic tutaj nie może być ukrywane. Wszystko musi być wyjaśnione do końca. Przyzna pan, że jak się patrzy na ten Śląsk, to inwestycje personalne w marszałków nie były zbyt trafione w Platformie Obywatelskiej. Wydaje się, że rzeczywiście te decyzje sprzed lat nie były najlepsze i Śląska Platforma ma z tym spory kłopot od pewnego czasu. W Katowicach powinna się właśnie rozpoczynać konferencja marszałka województwa Mirosława Sekuły. Ten związany z Platformą Polityk ma się odnieść do zarzutów NIK-u. I na koniec o wynikach przedświątecznej kontroli jaj. Przeprowadziła ją Państwowa Inspekcja Handlowa i okazało się, że 1/3 przebadanych jaj była źle oznakowana, a 12 miało niedowagę. Były też jaja przeterminowane. Jeśli chodzi o oznakowanie, najgorzej wypadły te, które sprzedawane są na bazarach. Sprawdzono 147 partii, zakwestionowano 100, czyli 68%. Brakowało różnego rodzaju informacji na opakowaniach, wyjaśnia Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jedną z takich jest przede wszystkim ukrywanie metody chowu kur pod różnego rodzaju sielskimi wizerunkami, po czym bardzo niewielką czcionką gdzieś z boku opakowania jest informacja, że jest to chów klatkowy. Także niestety tego rodzaju informacje są kwestionowane przez inspekcję handlową, dlatego że one wprowadzają konsumentów w błąd. Przy kupowaniu jaj warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pamiętajmy, robiąc zakupy świąteczne, że na opakowaniu jaj powinno się znajdować dobrze widoczne i czytelne oznaczenie numeru, kodu zakładu, który jajka pakował. Musi być informacja na temat klasy wagowej. Do tego na opakowaniu musi być informacja na temat metody chowu kur. W przypadku kontrolowanych jaj w 7 przypadkach nakazano natychmiastowe wycofanie ich z obrotu, bo były przeterminowane. To był serwis Trójki.

Tutaj będziemy rozmawiać o też rozszerzeniu kalendarza szczepień o kolejne szczepionki. My uważamy, że rozszerzanie kalendarza szczepień o kolejne obowiązkowe w Polsce przymusowe szczepienia i w sytuacji, kiedy nie są rozwiązane problemy właśnie z rejestracją powikłań poszczepiennych, nie są rozwiązane problemy z brakiem odszkodowań, brakiem prawidłowej diagnozy dla rodziców, to jest narażanie zdrowia dzieci tak naprawdę. Dlatego... NOP, przypomnijmy, to jest skrót, prawda, od niepożądanych objaw poszczepiennych, ale powszechnie wiadomo, pewnie często spotyka się pani z takim argumentem, że po wykonaniu szczepienia ochronnego i u zwierząt, i u ludzi mogą wystąpić pewne niepożądane efekty, czy też odczyn poszczepienny. W takich przypadkach zalecana jest wizyta u lekarza, do którego najlepiej zgłosić się jak najszybciej. Jest coś niepokojącego w tym systemie? Oczywiście jest coś niepokojącego, bo mamy tak dużo zgłoszeń właśnie niepożądanych odczynów poszczepiennych i powikłań, które nie są zupełnie rejestrowane. Rodzice są zbywani, jest zaprzeczane, że jest jakikolwiek związek. Tymczasem te powikłania są opisane w ulotkach, w charakterystyce produktu leczniczego, w rozporządzeniu ministra zdrowia, w literaturze medycznej. WHO nakłada na nasze państwo obowiązek raportowania takich zdarzeń, zaczynając od śmierci. My mamy co najmniej 10 przypadków śmierci tuż po szczepieniu. Pani zdaniem oficjalnie ten rejestr jest ułomny, nierzetelny? Oczywiście. Wszystkie przypadki, które my znamy, a jest to na pewno nikły procent całej skali, po prostu nie są zarejestrowane. Także to nie ma zupełnie odbicia w rzeczywistości. Na 5 milionów szczepionych dzieci rocznie rejestruje się około 1000 niepożądanych odczynów poszczepiennych, a rodzice są informowani, że ten tak zwany NOP to jest gorączka i obrzek, to jest nieprawda. A może, by tak niewiele by rejestrowanych jest tych przypadków opisywanych, ponieważ w ogóle jest ich mało? No właśnie mamy dowody na to, że jest ich dużo. W tej chwili prokuratura w Warszawie podjęła śledztwo w sprawie właśnie niedziałającego systemu NOP. Zapoczątkowało to 50 rodziców, którzy napisali indywidualne skargi. W tym są właśnie 3 przypadki śmierci. I mamy nadzieję, że wreszcie coś się zacznie w Polsce zmieniać, bo jesteśmy zbywani. Tutaj eksperci w mediach się wypowiadają, że to jest niewielki odsetek. Mamy dowody na to, że to jest nieprawda. Jak intensywne, niebezpieczne mogą być te niepożądane odczyny poszczepienne? Jakie przypadki pani zna? Jakie znam przypadki? No oczywiście zaczęłam od tych najbardziej drastycznych, typu śmierć po wycofanej szczepionce, problemy z serduszkiem, następnie zapalenie mózgu. Dziewczynka dwa tygodnie po szczepionce przeciw odrze świętej różyczce umarła po encefalopatii, tak, zapalenie mózgu. Trzeci przypadek jest to 18-letni chłopak, który we śnie umiera 2 dni. Również sprawa jest u prokuratora. Nikt tak naprawdę nie odpowiedział, co jest przyczyną, tylko wszyscy biegli mówią, co jest skutkiem, tak? A czy są to przypadki udokumentowane, opisane przez lekarzy? No właśnie na tym polega problem, że wszyscy się wypierają. Nie są przeprowadzone rzetelne badania, które by potwierdziły tutaj związek, ale faktem jest, że ten tak zwany NOP wystarczy, że jest to pogorszenie stanu zdrowia związane czasowo ze szczepieniem. Lekarz nie ma tutaj, nie ma nawet narzędzi, żeby stwierdzić, czy był związek przyczynowy, czy nie. Powinien to bezwzględnie zgłosić i następnie powinno być przeprowadzone dochodzenie epidemiologiczne, które stwierdzi, czy jest ten związek, czy nie ma. No, dokumentacja naukowa potwierdza, że są takie przypadki, nawet są określone, z jaką częstotliwością się to zdarza. Także w rozporządzeniu ministra zdrowia są wymienione właśnie odczyny ze strony ośrodkowego układu nerwowego, drgawki, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu. Jest również wymieniona sepsa, reakcje przeróżne alergiczne. Bardzo dużo jest powikłań po szczepionce przeciw gruźlicy. Na przykład odra poronna, tak? Mieliśmy ostatnio kontakt z mamą, która w szpitalu nie potrafiono zdiagnozować odry poronnej i leczono kilkoma antybiotykami dziecko, narażając je na zdrowie. Ma pani dzieci? Tak, mam dzieci. Szczepione? Szczepione do czasu. Co to znaczy? To znaczy, że w pewnym momencie zaniechałam szczepień. W sytuacji zagrożenia życia rozważam podjęcie tej decyzji, ale w chwili obecnej uważam, że to jest rosyjska ruletka, że nie można określić tak naprawdę pełnego ryzyka, pełnego programu szczepień dla żadnego dziecka, bo jest problem braku badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych z pełnym programem szczepień nieszczepionych wcale. Z drugiej strony lekarze epidemiolodzy wskazują uwagę na zjawisko wzrostu zachorowań na choroby zakaźne. Uważają, że ma to związek z brakiem szczepień. W tym roku w porównaniu do roku ubiegłego mamy więcej na przykład chorych na odrę, ospę. Lekarze twierdzą, że to są właśnie skutki kampanii antyszczepionkowych. Ja poproszę nazwiska tych lekarzy, bo rzecznik głównego inspektoratu sanitarnego oraz profesor Zieliński w mediach parę dni temu prostowali te nieprawdziwe informacje na temat powrotu chorób przez garstkę nieszczepionych dzieci. W Polsce to nie jest problem. Mamy rekordową wyszczepialność na całym świecie. Jednocześnie nie mówi się o tym, że na przykład 1 000 000 dorosłych osób jest podatnych na odrę i zrzuca się jakby winę za 80 zachorowań na 5 000 nieszczepionych z powodów najczęściej medycznych, z powodów powikłań poszczepionych nieszczepionych dzieci. To jest jakiś absurd. Ja czekam na nazwiska tych lekarzy, którzy twierdzą, że jest powrót chorób. Według mnie to jest wyssane z palca przez dziennikarza, który jakby, którym inne media powtarzają i odwracają jakby. Ja wrócę uwagę dzisiaj do tego pytania, tak? Mhm. Bardzo proszę, bo chciała pani dokończyć. To znaczy, no, unika się tematu właśnie ignorowanych powikłań poszczepiennych, tego, że ta prokuratura zajęła się tą sprawą i chodzi tu o odpowiedzialność urzędników, o to, że cały system nie działa, a nie o jakby pojedyncze przypadki. Tu chodzi o to, że to powinno ulec zmianie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych jest chyba najlepszy system rejestracji powikłań poszczepiennych, a i tak badania oraz informacje na samej stronie tego systemu mówią, że to jest właściwie do 10% faktycznych. Ale jednocześnie czytałem, że w Stanach na przykład bardzo ciężko jest zapisać dziecko do przedszkola, jeśli nie jest szczepione. No, w Stanach Zjednoczonych jest inna sytuacja w zależności od stanu. Są zwolnienia tak zwane filozoficzne, religijne oraz medyczne i w zależności od stanu jest inna sytuacja. Także to zależy. No, presja jest wszędzie, to fakt. Presja tylko na dzieci, a nie na dorosłych. Rośli nie zdają sobie sprawy, że też powinni powtarzać dawki, że już nie mają poszczepiennej odporności. Producenci sami w charakterystykach określają tą odporność na 5 do 10, 15 lat. Potem już nie są dorośli, więc skoro nieszczepione dzieci stanowią zagrożenie, to tak samo jest z dorosłymi. My wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed 13:00 bardzo dziękuję. Justyna dziękuję. Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP jest moim gościem. To już 18 minut po południu. Dziś zapewne między innymi o tym, czy w ogóle szczepić, czy też nie, ale pytanie w programie, czy powinniśmy refundować zalecane szczepienia dla dzieci. 7 trójek na początku 22 71 335, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 19 prawie minut po południu. Keep the faith. Pani Agnieszka napisała: nie życzę sobie finansowania takich zabiegów medycznych, o których rodzice wiedzą bardzo niewiele, a czasem nic prócz tego, że trzeba szczepić. Brak podstawowej informacji ze strony lekarza, brak odnotowywania niepożądanych odczynów poszczepiennych, brak pomocy państwa. Ja za szczepieniom i szczepionkom mówię nie. 7 trójek na początku, 22, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Krzysztofie, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem ojcem dwójki chłopców. Zaszczepiliśmy, postanowiliśmy zaszczepić zgodnie z harmonogramem nasze dzieci z tego względu, że uważamy cały jakby boom na nieszczepienie jako dziwną rzecz wywołaną przez profesor Majewską jakieś 10 lat temu, nie pamiętam, koło 2006, może 2008 roku. Po prostu sprawdziliśmy poprzez nasze kontakty, jakby w Stanach Zjednoczonych mam kolegę, doktoranta, który ocenił fachowym okiem prace napisane przez tą panią. Były to jakieś publikacje w ogóle w mało znaczących pismach. To jest pierwsza sprawa. Ta pani zrobiła sopkę na temat szczepień i od niej się zaczęło jakby w Polsce cały sprzeciw przeciwko szczepieniom. A druga sprawa, to co ta pani mówiła, pana gość, jeśli chodzi o wzrost zachorowań. Jest to widoczne. Jest to widoczne na przykład po zachorowaniu na krztusiec, który dziecko ma odporność na pierwszy rok życia. I potem po prostu zaraża się od rówieśników, którzy nie byli szczepieni. I to po naszych dzieciach widać, jak wirusowe choroby, jak na które są szczepionki, czy bakteryjne, nie wiem, nie znam się na tym dokładnie, jak to się po prostu rozprzestrzenia i jak oni chorują często. Co na to pan Jarosław? Panie Jarosławie, witam, halo? Ja witam. Dzień dobry panu. Też mam córkę, która jest... W tej chwili się zastanawiamy, czy ma być drugi raz zaszczepiona, ponieważ po drugim szczepieniu, jak była dwuletnim dzieckiem, wyszło jej, lekarze nie wiedzieli, co to jest. Stwierdzili, że jest uczulona na mleko. Została długo na mleku dla alergików hodowana, prowadzone dziecko. Mhm. Potem się okazało, że to był efekt uboczny po szczepionce. Już nie pamiętam jakiej. W tej chwili dziecko ma 7 lat. Powinna być zaszczepiona na przeciw odrze, śwince, różyczce, tylko jest problem. Jaki? W Polsce jest w tej chwili nacisk na to, żeby robić szczepionki zbiorcze. Pod 3 szczepionki w jednym ukłuciu, tak? Mhm. A niech pan sobie zobaczy, w zeszłym roku pan wypłynął gdzieś tam na morze. Podejrzewam, no. przed tym wypłynięciem też pan był szczepiony. Jak pan, dorosły człowiek, po szczepionce jednej się czuł, a dać dziecku w pigułce 3 choroby, które małe dziecko musi od razu uodpornić? Akurat nie byłem szczepiony, nie było takich zaleceń po prostu, ale byłem dokładnie przebadany. Pan Piotr napisał, czy ktoś jest w stanie podać jakieś dane, że ryzyko wystąpienia powikłań po szczepionce jest wyższe niż złapanie choroby, będąc nieszczepionym na daną chorobę. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo? No witam serdecznie. Dzień dobry panu. My musimy się odnieść do tych krajów, w których szczepienie jest dobrowolne. Z tego, co mi wiadomo, to w Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku szczepień. Jeżeli my chcemy się porównywać, to możemy się porównać z społeczeństwem, którym jest to dobrowolne. Mhm. I chcemy zobaczyć, ile chorych dzieci na te odry, różyczki i tak dalej, jest w Wielkiej Brytanii. To mamy punkt odniesienia. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Istnieje takie zjawisko na świecie, że duże koncerny farmaceutyczne, chemiczne i tak dalej popychają swój towar w krajach, których mogą, że tak powiem, przekupić urzędników po to, żeby po prostu ten towar upłynął, bo oni, urzędnicy dysponują pieniędzmi, tylko trzeba po prostu to umiejętnie wydać. I tu pojawia się problem, który nigdy nie będziemy dokładnie wiedzieli, czy to ten nacisk na konieczność szczepienia, to nie jest nacisk ekonomiczny, po prostu ktoś chce zarobić, prawda, ktoś ma pieniądze, no i teraz trzeba to wydać, no i tak to wygląda potem. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. W moim przekonaniu szczepienia, te, które ułatwiają życie dzieciom, absolutnie powinny być refundowane. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia rekomenduje pewien rodzaj szczepień, a ich nie finansuje, to chyba tu jest jakaś pomyłka, jakieś niedomówienie. Są różne choroby wieku dziecięcego, tak jak na przykład wirusy RODA, prawda? Za to szczepienie niestety w tej chwili rodzice muszą płacić, a gro tych rodziców po prostu jest na to nie stać, bo są to bardzo drogie szczepienia. Czy choćby szczepienie na wirusa HCV, te wszystkie szczepienia za granicą są przez rządy finansowane. U nas niestety nie. U nas są to szczepienia odpłatne. Jestem absolutnie jak najbardziej za tym, żeby ułatwić życie polskim dzieciom poprzez refundowanie tych szczepień. 7 trójek na początku 22. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu. Proszę, już słucham pana. Chciałem zabrać głos wszystkim. Mianowicie mam dwie dzieci, które były szczepione, dwoje, i nie było żadnych powikłań. Panie Adamie, ale ja ledwo pana niestety słyszę. Panie Aleksandro, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przy okazji bardzo wielka prośba do wszystkich dzwoniących, aby zadbać o sygnał w swoim telefonie. Panie Aleksandro, słucham. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Dzień tak. dobry. Jestem mamą trójki synów i ostatni, najmłodszy, Jaś, który urodził się w Anglii, po pierwszym szczepieniu też miał bardzo taką silną reakcję. Przez rok czasu doprowadzaliśmy jego skórę, że tak powiem, do porządku. Musieliśmy go bandażami owijać, żeby się nie drapał, i zrobiliśmy w Polsce badania. Okazało się, że jest uczulony na wiele rzeczy, w tym na białko jaja kurzego. Wiadomo, że niektóre szczepionki są hodowane na zarodkach właśnie białka jaja kurzego. No i wróciliśmy tutaj do Polski. Byłam ścigana przez sanepid, ale każdemu mówiłam, że jeśli mi da gwarancję, że mojemu dziecku się nic nie stanie po szczepieniach, to ja będę go szczepiła, bo dwójka moich pozostałych dzieci jest szczepiona. Jasiu pierwsze szczepienia w Polsce dostał jako chłopczyk, który już prawie miał 6 lat. Dostał jakieś bezpieczne szczepionki sanepidu. Ja nie mówię, żeby nie szczepić dzieci, ale myślę, że dzieci powinny dojrzeć do szczepienia, zwłaszcza takie wrażliwe dzieci, które mają jakieś alergie, teraz się często to zdarza, a my rodzice hodujemy te nasze dzieci w brzuchach przez 9 miesięcy, dbamy o siebie jako matki, a później po prostu nasze dzieci są nagle poddawane jakimś szczepieniom. My nie mamy czasami pojęcia, świadomości, więc większa wrażliwość i cenienie tego życia, prawda? Bo przecież dbamy o nasze dzieci, to dbajmy od A do Z. Pan Włodzimierz, panie Włodzimierzu, halo? Panie redaktorze, witam. Kłaniam się nisko. Ja przepraszam, ja postaram się króciutko. Bardzo proszę. Przede wszystkim w nauce obowiązuje podstawowa zasada. Nie ma skutku bez przyczyny. Mhm. Tymczasem cała cywilizacja ludzka, jako spam, zajmuje się usuwaniem skutków, bo gdyby usunięto przyczynę, wtedy wiele ośrodków zawodowych by zaczęło zbierać puste puszki po piwie. A teraz kwestia odporności i szczepionek. To przecież od 20 lat dopiero się tak zaczęło badać, jaki wpływ ma odporność i co na nią ma wpływ i co może spowodować zaburzenie w układzie odpornościowym. To jest wszystko nowe. A trzecia sprawa, panie redaktorze, po 89 roku trzymający władzę nie radzą sobie zupełnie z utrzymaniem stanu zdrowia społeczeństwa i proponuje zahamowanie przyrostu naturalnego. Dla nas to już jest żaden problem, a dla tych, co się czpają do władzy, to będzie problem, kto ich utrzyma. Ale już zahamowaliśmy ten przyrost naturalny bardzo skutecznie i zdaje się, że na długie lata. Dziś pytanie, czy powinniśmy refundować zalecane szczepienia dla dzieci. Panie Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem starym pediatrą i muszę powiedzieć, że słucham tego ze zgrozą. Mm. Jest mi ogromnie przykro, to oczywiście nie pana wina, ale dopuszcza pan ludzi do opowiadania takich strasznych bzdur, które spowodują, że mniej ludzi będzie szczepiło. Ale za chwilę natomiast... też za sprawą, mam nadzieję, rozmowy z panią, ale również z panią dr Beatą Szymczyk-Hałas. Za chwilę pewne rzeczy, myślę, że wyjaśnimy. No dobrze, bo to naprawdę jest tak zwana zła robota. Dziękuję bardzo. Pani Izabelo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem też matką dwóch synów i niestety niedawno dowiedziałam się, że zaszczepiłam jednego, znaczy dwójkę w zasadzie, szczepionkami, które były produkowane na liniach komórkowych pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji. Są to linie MRC5, Jakobs i znaczy szczegółowe informacje można znaleźć na stronie, która jest zatytułowana dobreszczepionki.pl. I mam taką prośbę i takie pytanie, aby wam zapytał właśnie gości i też to jest pytanie skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie kroki zamierzają podjąć właśnie w tym kierunku, aby rodzice, abym ja też jako katoliczka nie musiała korzystać z takich szczepionek? Czy zamierzają wprowadzić do obrotu szczepionki przeciwko śmince czy obrze właśnie, które były produkowane no, w sposób taki, który jestem w stanie zaakceptować? I w ogóle są takie szczepionki też produkowane są w Japonii, z tego co wiem, no ale czy Ministerstwo Zdrowia zamierza w ogóle z tym fantem zrobić? Spróbujemy do tego za chwilę wrócić. Siedem trójek na początku 22. Tak przy okazji, swoją drogą, to ciekawe, jak często wiedzę, i to taką wiedzę specjalistyczną, troszkę to ryzykowne, nie sądzą państwo? Czerpiemy z internetu. Tomasz Szelongowski, Federacja Pacjentów Polskich. Problem szczepiennictwa w Polsce to kwestia nie tylko pneumokoków czy refundacji, to jest w ogóle kwestia ujęcia szczepienności w strategii zdrowotnej kraju. I tutaj ze strony Federacji Pacjentów Polskich mamy swoje postulaty, aby przede wszystkim przyjrzeć się problemowi szczepienności pod kątem dużej strategii dla zdrowia w Polsce. W Europie jest opracowana strategia polegająca na tym, aby wypracować do 2020 roku dwa dodatkowe lata życia w zdrowiu. Jest to wiele różnych wątków związanych z dojściem do takiego efektu. Niemniej jednak szczepiennictwo wpisuje się tam w bardzo ważny element, czyli tej profilaktyki zdrowotnej i prewencji zdrowotnej. W związku z tym u nas nie ma, porównując to do naszego kraju, takiej, po pierwsze, strategii reformy systemu opieki zdrowotnej, w której mogłyby się zmieścić wątki typu szczepiennictwo w różnych obszarach. Pneumokoki, tak jak grypa i inne schorzenia, nie tylko te, które podlegają zakażeniom przenoszonym poprzez różne drobne ustroje, ale także na przykład szczepiennictwo w profilaktyce raka szyjki macicy. W związku z tym całe zagadnienie szczepiennictwa w Polsce należałoby ująć kompleksowo. I tu Federacja Pacjentów Polskich z ogromną siłą będzie chciała wnioskować za, po pierwsze, uwzględnieniem tego tematu w polityce zdrowotnej, a po drugie w refundacji, czyli dopracowaniu jak najlepszego modelu dostępu do profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów w Polsce. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pani dr Beata Szymczyk-Hałas, specjalista chorób zakaźnych, pediatra, lecznica Medicover. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Pani doktor, czy niepożądane odczyny poszczepienne występują w Polsce często? Czy to jest duże zjawisko? Nie, to jest zjawisko, powiedziałabym, bardzo rzadkie. Jest to zjawisko wręcz w Polsce, uważam, demonizowane. Mm-hmm. Wielokrotnie zdarza mi się, że pacjenci, którzy przychodzą z dziećmi, czy też sami jako dorośli do szczepienia, są bardzo dokładnie, szczegółowo poinformowani, przeczytali dokładnie ulotkę i znają dokładnie wszystkie potencjalne, całe szczęście rzadko występujące, niepożądane odczyny poszczepienne. I w tym wszystkim zapominają o chorobie zakaźnej, przeciwko której chroni szczepionka. I tutaj właśnie chciałabym podkreślić, że te niepożądane odczyny są takie groźne, typu drgawki czy podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego, są niezwykle rzadkie. Te odczyny, z którymi się stykam na co dzień, są łagodne i same ustępują. To jest zaczerwienienie w miejscu podania, zrobienie się guzka, stan podgorączkowy, czasami gorączka. A czy dokładnie, ustępują? Są takie dane, na przykład, bo jeden ze słuchaczy czy pyta, czy możemy podać Jeśli chodzi o ciężkie powikłania, liczbę dzieci, W tamtym roku wystąpiło 4. Cztery w całym roku? Tak. Natomiast takie niepożądane odczyny poszczepienne, łagodne, miejscowe, no są dość częste. Natomiast one nie są przeciwwskazaniem do kontynuacji szczepień. Jakby obserwujemy dziecko, rodzice cały czas są z nami w kontakcie i jednak nie boimy się ich. I one są wpisane w ogóle w szczepienia. Szczepionka, czy działalność zatem tych ruchów antyszczepionkowych jest nieuzasadniona? Szkodzi nam? Uważam, może się w Polsce źle skończyć? Na razie jeszcze nam nie szkodzi. W skali Polski to są takie na razie małe głosy. Ta moda na nieszczepienie przyszła do Polski z zachodu, głównie uważam z Wielkiej Brytanii. I tutaj musimy brać przykład. Wielka Brytania jakby przerobiła taką żywą aktywność ruchów antyszczepionkowych kilkanaście lat temu i teraz zbiera żniwo. Co to znaczy? To w znaczy, Japonii że pamiętam, że w Japonii też pod naciskiem opinii publicznej takich ruchów właśnie antyszczepionkowych zniesiono obowiązek szczepień. To było w 1994 roku. To tak, tutaj jakby przekazano decyzję, jakby pozwolono decydować o szczepieniach rodzicom. I oczywiście w efekcie Japonii opanowała epidemia odry. Zgadza się. Tak samo podobnie w Wielkiej Brytanii. Właściwie oni borykają się z ogromną ilość zachorowań na odrę oraz z ogromną ilość zachorowań na krztusiec. I musimy brać z nich przykład. Oni tą drogę przeszli. Jeżeli u nas ruchy antyszczepionkowe, rzeczywiście ich działalność będzie nagłaśniana, będziemy o tym dużo mówić i jakby... Ale nie mamy na to wpływu. Jak pani doktor doskonale wie, to wszystko dzieje się w tej chwili w internecie. Czasami nie mamy. Ale stamtąd myślę, że mamy. Często rodzice czerpią wiedzę. Dlatego rzeczywiście internet jest takim, no i ma dużą siłę rozpowszechniania. Mhm. Jednak tutaj ogromna rola lekarzy, ale myślę też i państwa, dziennikarzy, żeby nas wspomóc w wiedzy merytorycznej. Bardzo proszę, służymy i stąd pani dzisiaj tutaj wizyta. Tak. Z drugiej strony rodzice, na przykład ze Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach, często narzekają, że nie są w pełni czy też rzetelnie informowani o możliwościach powikłań, że często po prostu nie wiedzą. Być może tutaj też rola towarzystw medycznych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych i lekarzy epidemiologów, w tym, żeby jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby ci rodzice byli informowani w taki bardziej dokładny sposób, żeby ta informacja była rzetelna. Nie chodzi o straszenie, prawda? Bo też czasami takie czasami słyszę obawy, że straszymy chorobami zakaźnymi. To tak nie powinno być, żeby rzetelny, spokojny sposób, tam rodzic, mama, tata byli poinformowani, żeby jakby byli przekonani, że to ich własna decyzja o szczepieniu jest jak najbardziej słuszna. Ja mam myślę, wrażenie... Że tutaj taka jeszcze trochę tak. Rzeczywiście mamy pracy. Mam wrażenie, wracając do pani sugestii a propos mediów, że w mediach akurat o szczepieniach, o powikłaniach, czy też braku powikłań, o konieczności szczepień, o refundacji mówi się bardzo, bardzo rzadko. Według Państwowego Zakładu Higieny w 2009 roku mieliśmy w Polsce około 3000 niezaszczepionych dzieci. W 2012 to już było 5000. W tym roku specjaliści przewidują, że będzie jeszcze więcej. Jest to pewne zagrożenie, natomiast no to jest jest to nadal mały procent. Oczywiście z takich naszych obserwacji wynika, że rodzic, który waha się, rzeczywiście on jest jakby bardzo szuka informacji i tutaj ogromna rola lekarzy. Też zauważyliśmy też w Medicover, że osobami, które mają największą wiedzę i są najbardziej cenieni przez rodziców, jeśli chodzi o wiedzę szczepionkową, są właśnie lekarze pediatrzy. Mhm. Także mimo tego, że jakby z jednej strony, że czują się, że jakby tej informacji może mają za mało, natomiast największe zaufanie mimo wszystko, i to tak wychodzi z naszych tutaj obserwacji, że jednak to największe zaufanie, jeśli chodzi o wiedzę szczepionkową, należy do lekarza, mimo wszystko. Także tutaj rola naszych pediatrów i lekarzy rodzinnych. Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, że cały czas mówimy o szczepieniach dzieci. Mhm. Natomiast chciałabym zwrócić szczególną uwagę, że szczepimy również dorosłych. Tutaj dobrym przykładem jest krztusiec. Od kilku lat mamy też z każdym rokiem coraz więcej zachorowań na tą bardzo szybko rozpowszechniającą się chorobę zakaźną i też jakby namawiam dorosłych, żeby pytali swoich lekarzy rodzinnych o szczepionkę przeciwko krztuścowi. Pani doktor, obowiązkowe szczepienia powinny zostać rozszerzone? Chodzi mi o... W Polsce zdecydowanie tak. Chodzi mi o ochronę przeciwko pneumokokom. Zdecydowanie tak. Powinniśmy właściwie Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która tych szczepionek nie ma w swoim kalendarzu obowiązkowym. Są to szczepionki z tak zwanego kalendarza zalecanego. A co to takiego? I tutaj właśnie to budzi pewne kontrowersje rodziców i pewien niepokój, dlatego że płatność za szczepionki przeciwko pneumokokom, meningokokom oraz rotawirusom jest przerzucona na rodziców. I to budzi pewien niepokój. Dlaczego tak się dzieje? I niemałe to są pieniądze, także tutaj jakby no oczywiście czynnik ekonomiczny ma ogromne znaczenie, niemniej jednak oczywiście na tym się powinniśmy skupić, żeby te szczepionki weszły dla całej populacji dziecięcej. Ta bakteria jest przyczyną 11% wszystkich zgonów dzieci do 5 roku życia. To dużo. To prawda. To dużo. To dużo. Też tutaj jakby, tutaj mówimy o dzieciach, ale jeszcze ja też wracam do dorosłych. Pneumokoki zbierają żniwo wśród dorosłych powyżej 55 roku życia. A co to życia. Takiego pneumokoki? Jak bardzo są groźne? To jest powszechna bakteria. Mhm. Stara nazwa pneumokoków to jest dwoinka zapalenia płuc. I o niej wiele osób wie dużo. Może wywołać sepsę? Jest to bakteria niezwykle rozpowszechniona wśród ludzi. Jesteśmy jej nosicielami w jamie nosowo-gardłowej. I w czasie takiego prychania, kasłania, picia z jednego kubeczka, pocałunku, bliskich kontaktów, to po prostu zarażamy się jednych od drugich. Znaczy jedni chorzy przekazują sobie drugim. Znaczy nawet nie chorzy, też nosiciele, bezobjawowi nosiciele. I w takich jakby dobrych warunkach bakteria może spowodować zapalenie ucha, gardła, oskrzeli, ale też ciężkie zapalenie płuc i inwazyjną chorobę pneumokokową. Inwazyjna choroba pneumokokowa jest to posocznica z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Jest to schorzenie o ciężkim przebiegu z bardzo poważnym rokowaniem. No, zwracam na to uwagę, że bakterii można zapobiegać szczepiąc i wtedy jakby podając szczepionkę małym dzieciom, chronimy te dzieci, ale też chronimy dorosłych, prawda, że ci dorośli nie zarażają się od małych dzieci. Chroni całkowicie, tak? Szczepionka zawiera 13 serotypów, 13 rodzajów bakterii, chroni przed tymi konkretnymi bakteriami, ale tutaj chcę podkreślić, że mamy już polskie badania z 2013 roku. Okazało się, że te serotypy, które są zawarte w szczepionce, w 83% wywołały inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce. Czyli aż w tak dużym procencie jakby szczepionka pokrywa zachorowania. Czyli w tak dużym procencie moglibyśmy uniknąć, gdyby cała populacja dziecięca była zaszczepiona. Czyli na pytanie, czy powinniśmy refundować zalecane szczepienia dla dzieci, na przykład przeciwko pneumokokom, pani zapewne odpowie, że tak. Oczywiście, jako pediatra zakaźnik, no, zajmuje się na co dzień chorobami zakaźnymi. Tutaj może chcę jeszcze podkreślić, że wiele osób nie wie, że zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, gardła, grypa, to też są choroby zakaźne. Właściwie jako pediatrzy w swoich praktykach przyjmujemy 80% dzieci z chorobami zakaźnymi. Także zapalenie płuc też jest to, może być groźną chorobą zakaźną. Wrócimy. Wielokrotnie rodzice mnie pytają, czy to jest zakaźne, czy się przenosi. Tak. Okazuje się, że tak. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut raz jeszcze. Pani doktor Beata Szymczyk-Hałas, specjalista chorób zakaźnych, pediatra, lecznica Medicover. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't stop jumping on. Pani Magdalena napisała do mnie: uważam, że szczepionki to dobrodziejstwo współczesnej medycyny. Przeciwnicy szczepionek powinni wybrać się na przykład do Afryki, na własne oczy zobaczyć wszystkie te choroby, powikłania po chorobach zakaźnych, których u nas już nie ma na szczęście dzięki szczepionkom. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pani Doroto, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że jestem dokładnie, mam takie zdanie, jakie jest tytuł pana audycji, to znaczy jestem za, a nawet przeciw. Mm-hmm. Po prostu nigdy nie odważyłabym się komuś odradzać zaszczepienia dziecka, bo nie mam takiej wiedzy, prawda? Nie jestem lekarzem, ale z drugiej strony nie musielibyśmy, tak jak to pan tutaj w zasadzie ludziom wytyka, że czerpią wiedzę z internetu, nie musielibyśmy tego robić, gdyby lekarze i producenci leków i szczepionek uczciwie informowali o skutkach ubocznych. Jeżeli chodzi o te powikłania poszczepienne, to kiedyś jedna mama bardzo słusznie powiedziała, że dziecko musiałoby dostać takich objawów z igłą wbitą w ramię, żeby statystycznie zakwalifikować to do powikłań poszczepiennych. Znaczy te odległe powikłania często są po prostu tuszowane, kamuflowane, ponieważ nie bierze się pod uwagę, że to może mieć związek ze szczepieniem. Nie wiąże się z tym zjawiskiem. Pan Marek, panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzieci. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden aspekt, o którym zdaje się nie było mowy, czy nie słucham audycji od początku. Mianowicie wszystkie dostępne w tej chwili szczepionki MMR2, które są obowiązkowe w Polsce, jest to skojarzona szczepionka przeciwko odrze, różyczce i śmince. Odra, świnka, różyczka. MMR, tak. One zawierają tak zwaną linię komórkową wyprowadzoną, czyli pozyskaną w wyniku zabójstwa nienarodzonych dzieci na skutek tak zwanej aborcji. I są obowiązkowe w naszym kraju, natomiast nie ma alternatywy etycznej. I no, jesteśmy zmuszani, żeby podawać dzieciom. Panie Marku, był taki głos na ten temat. Ja wrócę jeszcze, mam nadzieję, że zdążę przed godziną 13 do tego wątku. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Z tej strony. Ja jestem ojcem córki 2-letniej, 3-letniej właściwie. Ja ją oczywiście zaszczepiłem podstawowym zestawem szczepionek. Po czym rząd rozpoczął kampanię medialną na temat właśnie zaszczepiania przeciwko pneumokokom i rotawirusom, o czym pani doktor wcześniej mówiła. No jak dowiedziałem się, ile to mnie ma kosztować, to po prostu złapałem się za głowę. Nie chcę teraz podawać żadnych kwot, żeby nie skłamać, ale no w skrócie nie było mnie stać na to. No i jak ja się miałem czuć w tym momencie? Jako rodzic, który nie potrafi zapewnić swojemu dziecku należytej ochrony, bo po prostu go na to nie stać. Więc uważam, że jeżeli rząd przeznaczyłby chociaż część tych środków, które przeznaczył na tą kampanię medialną, na finansowanie tych szczepień, to chyba byłyby to trochę lepiej wydane pieniądze. Tak, i druga kwestia. Ale króciutko, panie Michale. Tak, już króciutko. Też było parcie takie, żeby szczepić dzieci na ospę. Moja córka miesiąc temu, ja jej nie szczepiłem, nie chciałam jej szczepić na ospę, miesiąc temu zachorowała, przez tydzień pochorowała, już jest zdrowa i jest naturalnie zaszczepiona, zaszczepiona, naturalnie. Uodporniona. Pani Inga napisała, przeraża mnie to, z jaką lekkością pani ze stowarzyszenia podchodzi do kwestii chorób zakaźnych. Oczywiście powikłania są, ale przypatrzmy się liczbom, statystykom. To ułamek. Czy ludzie nawołujący do bojkotu szczepień zastanawiają się, co by się stało w perspektywie na przykład kilkudziesięciu lat, gdyby wszyscy zrezygnowali nagle ze szczepień. Aleksandra Gielewska, ekspert rynku zdrowia. Byłoby optymalne, żeby maksymalnie dużo szczepień było refundowanych, aczkolwiek w Polsce problem polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze na ograniczonym budżecie, a po drugie na dość ograniczonych środowiskach rodziców zaufaniu do tych szczepionek wskutek jakiejś takiej złej propagandy, antypropagandy szczepień, co bardzo niekorzystnie odbija się na naszej sytuacji. To chyba jest taka najbardziej taka opinia, którą podziela większość lekarzy i profesjonalistów medycznych. 12 minut do godziny 13. Pani doktor Dorota Sienkiewicz zadzwoniła się do nas. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A propos, słucham. Ja jestem lekarzem od wielu, wielu lat. Pracowałam jako pediatra. Następnie zajęłam się rehabilitacją dziecięcą. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi. Mam pod swoją opieką codziennie wiele dzieci od pierwszych miesięcy życia do kilku lat i dalej, i starsze. Ale to, co zwraca uwagę, to, co obserwuję, to niestety jest związek szczepień z zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, które do mnie trafiają. I skoro jestem przy głosie, ja mam ogromną prośbę i apeluję do lekarzy rodzinnych, ja apeluję do lekarzy pediatrów, żeby nie ignorowali zgłaszanych przez rodziców objawów, żeby jednak wysłuchali, co rodzice mają do powiedzenia, ponieważ objawy występujące u dzieci często jest tak, że występują w jakimś okresie po szczepieniu. Dziecko wcześniej jest zupełnie zdrowe, nie ma żadnych obciążeń okołoporodowych, w dobrym stanie ogólnym, z dobrą masą ciała, jest zdrowe do pewnego momentu. Czy w związku okazuje z tym, się, że zaczyna chorować. Czy w związku z tym, że ignorujemy te objawy, czy też informacje o tych objawach, statystyki mamy tak bezpieczne? Wygląda na to, że tak, Polska jest krajem, który ma paradoksalnie z jednej strony największą wyszczepialność, a szczepi się na coraz więcej chorób. To jest niedojrzały układ immunologiczny, od którego wymaga się, żeby zareagował na coraz więcej podawanych antygenów. W tej chwili wchodzi ospa, na przykład szczepienie przeciw ospie. Właściwie ospa nie jest chorobą niebezpieczną. Dziecko przechorowuje to, co mówił pan poprzednio, tak? Nie będę tego powtarzać. No właśnie, no chodzi o to, żeby zwrócić na te powikłania uwagę i dopiero wtedy będziemy mieć realne pełny obraz monitorowanie sytuacji działań niepożądanych, bo w tej chwili nie ma takiego realnego pani monitorowania. Pani doktor, bardzo dziękuję. Pani Martyna jeszcze. Pani Martyno, witam. Halo? Halo, witam. Króciutko, pani Martyno, słucham panią. Jestem matką dwójki dzieci i jedno i drugie mają ze sobą cały czas powikłanie poszczepienne, przy czym mówi się, i tutaj odnośnie tych poprzednich wypowiedzi, lekarze pierwszego kontaktu, czyli pediatrzy, którym ufają rodzice najbardziej, informują głównie o zaczerwienieniu, gorączce i tak dalej. Nie informują w ogóle o długofalowych skutkach, często neurologicznych zaburzeniach, które jakby ma moje starsze dziecko, do dziś ma 9 lat i następnie 3-letni synek, który w momencie, zaraz po porodzie dostaje się taką szczepionkę BCG. Dopiero po 4 miesiącach pojawiło się powikłanie, które zostało zdiagnozowane jakby przez tam szereg leczeń, wizyt lekarzy i jeden z bardzo mądrych starszych profesorów powiedział, że to jest kwestia tego, że szczepionkę BCG obecnie podaje pielęgniarka, która jest na dyżurze, akurat w szpitalu, natomiast nie jest odpowiednio przeszkolona i zły sposób podania mojemu dziecku spowodował jakby obrzęk, wejście w stan zapalny węzła chłonnego, przeniesienie się tego na inne narządy. I jakby brak informacji od pediatrów o powikłaniach poważniejszych niż gorączka i obrzęk jest dużym problemem. Jest i wówczas pani rodzice... zdaniem poważnym problemem. Przepraszam, że kończę. Patrycja Dołowy jeszcze, Fundacja Mama. Z jednej strony to, co my też odczuwamy bardzo w fundacji, to jest to, że różne firmy farmaceutyczne tak bardzo też naciskają na rodziców i reklamami, które są takie dość przemocowe. To też powoduje, że rodzice czują się bardzo mocno naciskani, bardzo czują, że jakoś ich granice są przekraczane i przez to też im się myli, które szczepionki są potrzebne, a które nie są potrzebne, które to są te takie, które są straszakami, a które nie są. I myślę, że gdyby rozsądnie o tym pomyśleć, znaczy rzeczywiście gdyby było tak, że te szczepionki, które oczywiście są niezbędne, były refundowane, to jest oczywiście to bardzo rozsądne wyjście. Natomiast też trzeba by się zastanowić, żeby też nie przekraczać pewnych granic. To znaczy, żeby nie było tak, że refundujemy te szczepionki, które nie są konieczne i którymi rodzice też czują się w jakiś tam sposób opresyjnie, to znaczy, które są w jakiś tam sposób narzucane. Ale oczywiście, że w sytuacji, kiedy straszy się rodziców, że jeżeli nie zaszczepisz swoich dzieci na powiedzmy pneumokoki, to te dzieci mogą umrzeć i te szczepionki kosztują 300 zł, to jedynym wyjściem, żeby to było w ogóle w porządku, żeby było to w ramach jakiejkolwiek sprawiedliwości społecznej, byłoby to, żeby te szczepionki były oczywiście refundowane. Tylko należy się zastanowić nad tą sprawą z drugiej strony, czy refundowanie różnych szczepionek, nawet tych, które nie są takie niezbędne, nie spowoduje, że ruchy szczepionkowe się zwiększą jeszcze bardziej. Za 7 minut, godzina 13. Dziś na pytanie, czy powinniśmy refundować zalecane szczepienia dla dzieci, 70% internautów odpowiada, że tak. 30%, że nie. Ponownie na antenie pani dr Beata Szymczyk-Hałas, lecznica Medicover, witam. I pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, witam panią. Witam. Pani doktor, co powiedziałaby pani takiej mamie, na przykład pani Justynie właśnie, która ma wątpliwości związane ze szczepieniami, czy szczepić, czy nie? Myślę, że wielokrotnie w swojej praktyce stykam się z rodzicami, którzy mają duże wątpliwości, czy szczepić. Zwłaszcza w Polsce to dotyczy szczepionek, które są w kalendarzu tak zwanym zalecanym, czyli szczepionek przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom. Uważam, że należy w rzetelny, spokojny sposób, absolutnie nie poprzez straszenie groźną chorobą zakaźną, przekazać rodzicom dobro, jakie idzie ze szczepionek. Uważam szczepionki za zdobycz cywilizacji. Dzięki szczepieniom nie mamy w Polsce polio, błonicy i innych schorzeń, z którymi stykały się jeszcze 50 lat temu nasze babki. Uważam, że nie jest metodą straszenie ciężkimi powikłaniami, ale rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że szczepionka chroni przeciwko konkretnej chorobie zakaźnej, przenoszonej w łatwy sposób oraz chroni przed powikłaniami. Oczywiście oczywiście szczepionka to jest też lek. Jest to preparat wprowadzony do organizmu dziecka i podobnie jak inne leki może powodować działania niepożądane, ale tutaj jest pewna taka duża różnica między szczepionką a przechorowaniem na chorobę zakaźną. Mianowicie o szczepionce wiemy, powiedzmy, prawie wszystko. Szczepionka jest przewidywalna. Wiemy, jaki jest procent powikłań łagodnych, jakich możemy się spodziewać powikłań poważnych. Mhm. Natomiast przechorowanie choroby zakaźnej jest dla nas nieprzewidywalne. Nie wiemy, które dziecko przechoruje, powiedzmy, ospę wieczną w sposób łagodny z kilkoma pęcherzykami. Nie wiemy, które trafi do szpitala z ciężkim zapaleniem mózgu. Tutaj jest ta główna różnica. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę i znaczy wiem, że rodzice mają wątpliwości, szczególnie w Polsce, kiedy właśnie ta płatność, finansowanie szczepionek zalecanych przerzucone jest na rodziców. I jest, tak, duże kwoty. I jest tak poważna. Pani Justyna Socha, te argumenty przekonują panią? Nie, to myślę, że nie, oczywiście nie. Nie przekonujemy, tak. Ponieważ uważam, że skutki szczepień również są nieprzewidywalne. Wspominałam, że nie ma badań porównujących stan zdrowia dzieci nieszczepionych i szczepionych pełnym programem szczepień, nie pojedynczą szczepionką. Prowadząc badania kliniczne nowych szczepionek, stosuje się inną szczepionkę zamiast neutralnego placebo i to eliminuje jakby z wyników prawdziwą cenę szczepień. I uważam, że to, o czym wcześniej mówiłam, że ten system rejestracji NOP jest niewydolny, właściwie fikcyjny, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie ocenić też skutków ekonomicznych i społecznych programu szczepień. Dlatego mówienie o pozytywnym bilansie korzyści ryzyka na rzecz właśnie szczepień dla mnie to jest pusty frazes. Uważam, że nikt nie może ocenić kosztów powikłań poszczepiennych i problem jest też problem z przymusem, tak, rodzice a no właśnie, pani doktor, bo wiadomo, że szczepienia są obowiązkowe dla dzieci, rodzic to w zasadzie myślę, nie ma prawa odmówić. Powinno się jakby przyjrzeć, co znaczy obowiązek. My rozumiemy obowiązek, jakby chodzi tu o obowiązek państwa, że te szczepionki, żeby były i żeby były refundowane, prawda? Tutaj bardziej rozumiem. Tutaj ale ja nie wyobrażam tutaj sobie inaczej, w mojej praktyce. Bo są grzywny. Nie, chodzi tutaj głównie znaczy, ja o to, że aparat państwa no, żebyśmy przymusili. Zmusza, tak. Nie ma pani doktor, pani pewnie ma praktykę w Warszawie, prawda? W Warszawie nigdy nie było grzywien. Ja jestem z Poznania. W Poznaniu było grzywien bardzo dużo. Oprócz tego w przychodniach, szczególnie przez pielęgniarki, rodzice są traktowani, nie wiem, one zachowują się czasem jak nie wiem, nadzorca niewolników. Naprawdę. Rodzice są poniżani, zagrożeni śmiercią. Oczywiście za całe środowisko. Natomiast wiem, co się dzieje jakby tutaj na moim własnym podwórku. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła zmusić w jakikolwiek sposób i zrobić na siłę szczepienie dziecko. Tutaj decyzja musi być wyważona. Natomiast jeśli chodzi o korzyści, to one zostały policzone. Może w Polsce takich badań jakby na szeroką skalę się nie prowadziło, natomiast Stany Zjednoczone i Wielka Brytania co do grosika wiedzą, że szczepienia, jakie są korzyści. Obliczyli. To, że oni teraz obliczyli to, dokładnie. I znaczy to, że dokładnie też wiadomo, jakie środowiska po prostu nie szczepią. W Wielkiej Brytanii są to głównie środowiska emigranckie z powodów niewiedzy, ale też z powodów socjalnych, prawda? Dojechanie do lekarza, zorganizowanie... Minuta nam pozostała. Dziecką. Ja mam jeszcze jedną, pani doktor, rzeczy. Jeszcze jeden wątek, jedną sprawę. Dwukrotnie słuchacze tę sprawę podnosili. Szczepionka MMR, czy też MMR2 przeciwko odrze śwince różyczce budzi u rodziców niektórych dzwoniących dzisiaj wątpliwości natury etycznej. Chodzi o sposób przygotowania tej szczepionki. To znaczy muszę rozwiać te wątpliwości. Mianowicie szczepionka, którą mamy teraz na rynku w Europie i w Ameryce, jest szczepionka bez tiomersalu. Szczepionka, która nie zawiera preparatu rtęci. Uważam, że te niepokoje są nieuzasadnione. No niestety jakby to, co zaczęło się kilkanaście lat temu takim tą publikacją nieszczęśliwą. Ale tiomersal inne szczepionki zawierają. Także... DTP Biomedu zawiera na przykład. No to niestety, to jest szczepionka, jest to szczepionka w kalendarzu szczepień obowiązkowym, tak, tutaj nie mamy wpływu na to, znaczy na to jako lekarze praktycy nie mamy na to wpływu, tutaj o tym jaka szczepionka jest dla wszystkich dzieci refundowana przez ministerstwo decydują urzędnicy i tutaj nie mamy, oczywiście chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie szczepionek skojarzonych, które są we wszystkich krajach Unii Europejskiej, stosowane w kalendarzach szczepień. Drogie panie, musimy kończyć.